acoperit, în prima parte a zilei vor fi precipitații mixte, după prânz nu vor fi mai mult de 2-3 grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici, propunerile PSD pentru Ministerele Dezvoltării Regionale și cel al transporturilor, decizia a fost luată la un Comitetul Executiv Național al formațiunii. Am trimis deja deciziile de revocare pentru cei doi miniștri. Bineînțeles că acum trimit numirea, nu mai trimit încă o dată ceea ce deja am trimis. Propunerile vin în condițiile în care două portofolii nu sunt încă vacante. Paul Stănescu și Lucian Șov, avizați de remaniera guvernamentală, nu și-au dat demisia după ce șeful statului a refuzat numirile propuse să înlocuiască Ilan Laufer și Olguța Vasilescu. Comitetul Executiv Național așteaptă de la cei doi colegi demisiile de onoare. Toate cele cinci propuneri ale Ministrului Justiției pentru funcții cheie în cele mai mari parchete, DNA, DICOT și Parchetul General, au fost respinse de președintele Klaus Iohannis. Ministrul Tudorel Toader nu se declară surprins. Sigur, președintele a vrut să meargă pe argumente de legalitate, că așa-i dă voie legea, dar după părerea mea le-a greșit. Și pacienții cu HIV-SIDA din România riscă să rămână fără tratament, avertizează 13 organizații neguvernamentale care susțin că stocurile de medicamente sunt aproape epuizate. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Olguța Vasilescu este propunerea PSD pentru portofoliul dezvoltării regionale și administrației publice, iar Mircea Drăghici pentru funcția de ministru al transporturilor. Decizia a fost luată aseară în Comitetul Executiv Național al formațiunii, după ce președintele Klaus Iohannis a respins propunerile făcute anterior pentru cele două ministere, Ilan Laufer la dezvoltare regională și Olguța Vasilescu la transporturi. Spunea șeful statului că propunerile sunt nepotrivite. Îi ascultăm pe Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea despre propunerile trimise la Palatul Cotroceni. Am trimis deja deciziile de revocare pentru cei doi miniștri. Bineînțeles că acum trimit numirea, nu mai trimit încă o dată ceea ce deja am trimis. Eu sper ca ceea ce solicită un prim-ministru al României să fie luat în calcul. Eu sper ca domnul președinte să facă aceste numiri. Să nu uităm că am intrat în linie dreaptă pentru preluarea și exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Domnule președinte, în cazul în care președintele Klaus Iohannis totuși nu acceptă propunerile făcute de Partidul Social Democrat, este motiv de suspendare al președintelui? Nu știu, în cazul în care refuză, o să acționăm constituțional. Dar dacă se va întâmpla asta, o să ne sfătuim, așa am convenit. În cazul în care președintele va sări iar cu picioarele pe Constituție, o să ne întâlnim și o să stabilim ce facem. Să ajungem în situația respectivă, repet, situație nedorită. Premierul Viorica Dăncilă a declarat că nu va retrimite președintelui deciziile de revocare pentru Paul Stănescu și Lucian Șova. Aceștia au refuzat să-și dea demisia, astfel că posturile de la dezvoltare și transporturi nu sunt vacante. Într-un comunicat de presă, vicepremierul Paul Stănescu, încă ministru al dezvoltării regionale, precizează că nu se agață de niciun scaun, dar că își va face propria analiză. Mai ales că luni Liviu Dragnea nu i-a pus la îndoială competența ca ministru. Ulterior, Paul Stănescu spune că a fost umilit, inutil și fără niciun argument. După cexul PSD de aseară, jurnaliștii l-au întrebat pe șeful PSD, Liviu Dragnea, dacă s-a luat în discuție sancționarea ministrului dezvoltării, Paul Stănescu. Nu, Comitetul Executiv Național așteaptă de la cei doi colegi demisiile de onoare. Ați discutat cu ei, dar au acceptat să-și dea demisia? Nu prea au fost, da. Păi, și când nu trebuie să fie fizic ca să știți. Da. Nu, Comitetul Executiv Național a luat această hotărâre, neavând onoarea să îi avem și pe ei în sală. Au fost invitați și nu au vrut să accepte această invitație? Da. Președintele PSD, Liviu Dragnea, mai spune că un refuz al șefului statului în ceea ce privește numirea Olguței Vasilescu pentru portofoliul dezvoltării regionale ar fi o încălcare a Constituției. Pe de altă parte, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost întrebat dacă nu cumva se teme că odată ajunsă la Ministerul Dezvoltării, Olguța Vasilescu îi va amenința supremația în partid. Orice femeie din interiorul PSD reprezintă un pericol pentru orice bărbat din interiorul PSD-ului. Nu reprezintă niciun pericol pentru mine. Pentru mine reprezintă pericol pentru mine ca președinte al partidului. Reprezintă pericol cei care sunt în diverse funcții, în diverse instituții și care împreună au făcut o organizație subterană și cu care ne batem în continuare. În interiorul partidului nu există pericol pentru mine, că încă n-am ajuns la bătăi sau alte lucruri. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Toate cele 5 propuneri ale ministrului Justiției pentru funcții cheie în cele mai mari parchete, DNA, DIICOT și Parchetul General, au fost respinse de președintele Klaus Iohannis. Printre cei respinși se află Adina Florea, nominalizată de ministrul Tudorel Toader pentru funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. Anca Grădinaru vine cu detalii. Administrația prezidențială susține că motivul respingerii este neîndeplinirea condițiilor de legalitate necesară a fi întrunite de către procuror pentru a fi numit într-o funcție de conducere. Mai exact, este vorba despre două articole din lege care prevăd că nu pot fi numiți în funcții de conducere judecătorii care au făcut parte din serviciile de informații înainte de 90 sau au colaborat cu acestea și că înainte de numirea în funcțiile de conducere, CNSAS verifică și comunică în termen de 15 zile de la solicitarea CSM dacă judecătorul a făcut parte din serviciile de informații înainte de 90 sau a colaborat cu acestea. Surse din cadrul administrației prezidențiale au precizat pentru Europa FM că, deși magistrații propuși au dat declarații pe proprie răspundere că nu au colaborat cu securitatea, nu a existat o dovadă că au făcut sau nu parte din structura represivă. Dar pe site-ul CNSAS există o adeverință eliberată pe numele Adinei Florea, în 2009 cei drept, în care se spune clar că nu a lucrat sau colaborat cu securitatea. Ministrul Tudorel Toader n-a părut surprins de refuzul președintelui Klaus Iohannis, ci de motivarea gestului. Sigur, președintele a vrut să meargă pe argumente de legalitate, că așa e de voi legea, dar după părerea mea le-a greșit. Și vă spun de ce anume. Pentru că a scris pe o pagină, nu a scris președintele, cineva de acolo, a scris pe o pagină, nici pagina nu era toată ocupată, cam trei sferturi, și în final, adică se repetă să schimb doar numele și nu știu ce acolo, că opțiunea e aceeași. Și în final spune că dosarul n-a avut între piesele lui acolo și solicitarea, răspunsul de la CNSAS, precum că respectivii candidați n-au fost colaboratori ai postei securități. Recomandările Comisiei de la Veneția în ceea ce privește legile justiției sunt conforme cu legislația din prezent, susține Liviu Dragnea. Șeful PSD s-a referit în acest sens la ordonanța de urgență adoptată de guvernul Dăncilă. Documentul respectiv ar fi ajuns însă prea târziu în fața Comisiei de la Veneția. Ceea ce privește recomandările Comisiei de la Veneția, cu toată această furtună mediatică din ultima perioadă, s-a trecut ușor peste un lucru. S-a adoptat o ordonanță de urgență de către guvernul condus de doamna Dăncilă, în urma a două întâlniri pe care ministrul Toader le-a avut cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, înainte de raportul final, având acolo o discuție și stabilind de comun acord că dacă acele recomandări din draftul de recomandare vor fi adoptate prin ordonanță, atunci raportul final va fi schimbat. În plenul Comisiei de la Veneția au motivat că ordonanța a venit prea târziu. Jurnaliștii l-au întrebat și dacă PSD mai are în calcul contestarea raportului MCV. Nu s-a discutat asta până acum. O să avem în perioada următoare o întâlnire doamna prim-ministru, domnul Tăriceanu, cu domnul Toader și cu alți colegi, să avem o poziție comună în ceea ce privește recomandările din raportul MCV. Și atunci o să comunicăm. Ieri, cu toți liderii politici din Parlamentul European aflați la București, puterea promita din nou că va aduce legile justiției într-o formă agreată la Bruxelles. Promisiunea a venit de la președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, după o discuție de 2 ore alături de Liviu Dragnea, cu cei care au dat săptămâna trecută semnalul de vot pentru rezoluția critică la adresa respectării statului de drept în România. Există toată disponibilitatea din partea actualei majorități și a guvernului de a ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția. Ordonanța 92 a fost deja dezbătută în Camera Deputaților și ea vine în Senat, care este Camera Decizională, și vom continua să lucrăm pe ea ca să-i dăm forma finală. Ordonanța a rezolvat, cred că, mai mult de jumate din recomandările respective. Discursul politic îndulcit nu exclude însă intențiile puterii de la București de a contesta criticile recente din partea instituțiilor europene. În premieră, guvernul ia în calcul să dea Bruxellesului o replică scrisă după cel mai recent raport MCV, mai spunea ieri Călin Popescu-Tăriceanu. 13 organizații neguvernamentale avertizează trebuie să ne așteptăm la o criză iminentă a stocurilor de medicamente pentru tratamentul HIV-SIDA, cea mai gravă din ultimul deceniu. ONG-urile semnalează situația gravă într-o scrisoare deschisă adresată premierului Viorica Dăncilă. Iuliana Ochi relatează. Rezervele medicale din mai multe spitale din țară pentru tratamentul HIV-SIDA sunt deja epuizate, arată cele 13 organizații care atrag atenția că există riscul să nu poată fi asigurat necesarul de medicamente pentru cei aproape 20.000 de pacienți din România. Organizațiile reclamă lipsa unui mecanism de coordonare în acest domeniu și solicită reinstituirea Comisiei Naționale HIV-SIDA, respectiv adoptarea în regim de urgență a planului național care să permită finanțarea activităților de prevenire și combatere a HIV-SIDA. În vară, Ministerul Muncii anunța că lucrează la o lege prin care persoanele bolnave de SIDA sau de cancer vor putea primi indemnizație socială în cazul în care nu au cotizat cel puțin 15 ani la sistemul public de pensii. Dintre cele aproape 20.000 de persoane cu HIV-SIDA care trăiesc în România, 3/4 sunt bărbați și 1/4 femei. Cele mai răspândite căi de transmitere a bolii sunt relațiile sexuale și consumarea de droguri pe cale intravenoasă. Parlamentul a dat undă verde legii prin care preșcolarii și elevii din clasele 1-4 vor primi miere la școală. Un proiect de lege în acest sens a trecut ieri de Camera Deputaților și merge acum la șeful statului pentru promulgare. Banii vor fi dați din bugetul Ministerului Agriculturii. Mihai Bucureșteanu. Proiectul de lege inițiat de PSD a trecut cu 189 de voturi pentru, 2 împotrivă și 75 de abțineri. Mierea de albine va fi ambalată în borcane de 250 de mililitri, cu capac de culoare verde, marcat cu o hologramă care atestă calitatea și va proveni exclusiv din stupinele autorizate. ANSVSA va verifica periodic calitatea mierii acordate în acest program. O lege similară a existat și până în 2015, când a fost suspendată, din lipsa finanțării. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață. Meteo acum. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează Meteo la Europa FM. Vreme deosebit de rece astăzi în regiunile extracarpatice, în restul țării valori termice aproape de cele normale pentru ultima decadă a lunii noiembrie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 2 grade în jumătatea de nord a Moldovei și 6-8 grade în regiunile vestice. Vor mai fi precipitații mixte în Oltenia și izolat în Muntenia și în estul Transilvaniei și va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și sudul Dobrogei. În zona montană vor fi precipitații mixte. O zi cu vreme deosebit de rece și în capitală, cer acoperit. În prima parte a zilei vor fi posibile precipitații mixte. După prânz nu vor fi mai mult de 2-3 grade. Centralele termice Baxi, calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea la Europa FM. 7:12, sport. Bună dimineața, Luca. Bună dimineața, Dinamo a învins formația finlandeză Rihmen Cox în penultimul meci din faza grupelor Ligii Campionilor la handbal masculin, 24-22. Albroșii au condus din debutul întâlnirii până la final, însă nu au reușit să se desprindă decisiv. Hugo Desca a fost cel mai bun marcator, cu 7 goluri. Dinamo ocupă în acest moment locul al doilea calificant, la egalitate de puncte cu lidera grupei, Wisla Plock, însă campioana României are un meci în plus față de contracandidate. În ultima etapă, săptămâna viitoare, dinamoviștii vor juca pe terenul ultimei clasate, echipa elvețiană Wacker Thun. Tenismenul italian Daniele Bracciali a fost interzis pe viață din orice activitate legată de acest sport și nu mai are voie nici măcar să asiste la vreun meci, după ce s-a dovedit că a participat la trucarea unor partide. El a primit și o amendă de 250.000 de euro pentru că în 2011 la Barcelona a trucat niște meciuri de dublu. Partenerul său de atunci, un alt italian, Potito Starace, a fost suspendat pentru 10 ani și amendat cu 100.000 de euro. Daniele Bracciali are 40 de ani, iar Starace 37. Cei doi sunt recidiviști, au mai fost implicați într-un scandal de meciuri trucate în 2007. Ultimele reprezentante ale României în cupele europene la basket masculin și-au încheiat participarea modestă în FIBA Europe Cup. Campioana CSMCSU Oradea a pierdut în Turcia 68-84 cu Sakaria și s-a clasat ultima în grupa sa cu o singură victorie în 6 meciuri. Steaua a câștigat la Ploiești 87-70 cu echipa ucraineană Cherkasy Mavpy. După 5 înfrângeri consecutive, roșalbaștrii au reușit o victorie grație prestației pivotului american Skyler Spencer, MVP cu 20 de puncte, 14 recuperări și 4 pase decisive. Mi-a plăcut pedeapsa asta de la tenis, că ăla nu mai are voie nici măcar să meargă la meciuri în viața lui. Adică, da, domne, să nu te prim aici că-ți rup picioarele, știi cum era pe vremuri. Corect, foarte bine. Foarte bine a făcut. Dom'le, da, ăștia care trișează în sport trebuie să fie pedepsiți pe măsură, pentru că nenorocesc pariorii. Da. Dacă se face cetățean român, o să aibă grijă cineva să primească o amnistie, să fie iertat, pentru că statul paralel și statul tralalel, uite ce-i fac, săracul de el. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.